प्रवेश पाते हैं। महाभारत महाकाव्य की कथाएं भी हमारे साथ हैं और भगवान के विराट रूप का दर्शन हमने श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय में विस्तार से पाया है। सनातन धर्म के विषय में हमारे बहुत से संदेह अब धुल चुके हैं और हमें धर्म और संप्रदाय इन दोनों का अंतर भी कुछ स्पष्ट होने लगा है। संप्रदाय बस्तियों की भांति हैं और धर्म आकाश के जैसा है। बस्तियां नहीं होंगी तो हम रहेंगे कहाँ, इसलिए उनका भी अपना महत्व है। लेकिन कोई बस्तियों को आकाश नहीं कहता, बस्तियां अति महत्वपूर्ण है, वहीं रहेंगे, वहीं हमारे परिवार पलेंगे। लेकिन धर्म आकाश की भांति हमारी रक्षा करेगा, हम पर छाया रहेगा, हमें सत्य की राह दिखाएगा और हमारे जीवन को सार्थक करेगा, जीवन के मूल्यों को अमृतमय बनाएगा। आकाश हम भजते रहेंगे, आकाश को ही राह बनाएंगे। इसी को लेकर धर्म और संप्रदाय दोनों की कल्पना आदि प्राचीन है। यहाँ धर्म एक है, मेरा मुझको जानना, और संप्रदाय अनेक हैं, कैसे रहें, क्या पहनें, कैसे तिलक लगाएं, कैसे हवन करें, कौन सी माला फेरें, कौन सी कैसी है, मत मतांतर, वो संप्रदाय है। बाहर का डिसिप्लिन मुझे संप्रदाय देता है और भीतर की राह धर्म देता है। हमने वेद में भी पढ़ा कि बाहर का यज्ञ जिसे हम बड़ी श्रद्धा और आस्था से करते रहे हैं वो अभी अधूरा है, क्योंकि उसका सांप्रदायिक स्वरूप तो हमने देखा है लेकिन उसका धर्म प्रदत्त रूप हम नहीं देख पाए। वो हमको ऋग्वेद के पहले ऋषि ने ही हमें उसके दर्शन कराए हैं। कहा जैसे बाहर आचार्य आता है हवन कराते, आत्मा ही यज्ञ का आचार्य है तेरे शरीर के भीतर। ये जो बाहर का यज्ञ है इसका इनर एप्लीकेशन भी जाने बिना यज्ञ अधूरा रहेगा। बाहर उपाचार्य है, भीतर प्राणवायु ही उपाचार्य है। बाहर वो सामग्री लेता हूँ यज्ञ की, हवन की सामग्री लेता हूँ, वनस्पतियाँ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, भीतर ये शरीर और जो भोजन लेता हूँ वो भी यज्ञ की सामग्री है। बाहर अग्नि जल प्रकट करता हूँ, ज्वालाएँ उठाता हूँ कि ये यज्ञ की ज्वाला है, लेकिन भीतर जाके मुझे उन्होंने बताया कि यज्ञ की एक ही अग्नि होती है, दो नहीं। यज्ञ की ज्वालाओं की विशेषता है कि जो कुछ भी उनमें यज्ञ होता है वो उत्तरोत्तर एक नया स्वरूप पाता है। भस्मी जब जलती है ब्रह्म ज्वालाओं में तो अन्न होती है, अन्न जब यज्ञ होते हैं ब्रह्म ज्वालाओं में तो शिशु बनते हैं, और जब मानव अपने आप को अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करता है तभी देवत्व की राह पाता है। बाहर के हवन में ऐसा नहीं होता है। तो मूल यज्ञ तुम्हारे भीतर हो रहा है, जहां जीव होकर तुम भीतर बाहर दोनों जगह यजमान हो। तब उन्होंने हमको बताया कि बाहर के हवन और यज्ञ में बाहर के असत्य को, अज्ञान को, लोभ को, मोह को, आसक्तियों को, भेदभाव को बाहर जला करके अकिंचन और निर्मल हो, और तब भीतर तू जलने को आ और नया रूप ले भग प्रभु की राह में, तो तेरा जन्म सार्थक। धर्म और संप्रदायों का ये भेद हमने इन महाकाव्यों में आकर और वेद की पावन गंगा में जाकर पाया। अभी तक हम समझ रहे थे बाहर ही आकर के फूल चढ़ा के चले गए और हमारा काम हो गया, भगवान को हमने प्रसन्न कर दिया, भजन गा लिए। तो वेद ने कहा जपना, जप और भजन जो है ऐसे नहीं होता जैसे तुम करते हो। जपने का अर्थ माला फेरना कदापि नहीं है। आपने मालाएं घुमा ली व्रत त्यौहार कर लिए, अच्छा किया लेकिन अधूरा किया, पूरा नहीं था। ये कहा कि जप यज्ञ उसी को कहा है कि जिसमें उसके मनोहारी रूप की मनोहारी बांकी छवि मेरे नेत्रों में नैना भिराम छाई रहे एक क्षण को न जाए, और उसका स्पर्श मेरे तन पर रोम रोम पर मुझे बराबर मिलता रहे, और उसका प्यार मुझे रोमांचित करता रहे। फिर जब जप होता है केवल वही जप यज्ञ होता है। दुनिया भर में दिमाग सैकड़ों सड़कों पर दौड़ता रहे, विषयों में भागता रहे और माला फिरती रहे, ये कोई जप यज्ञ नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा धोखा है मेरा मेरे साथ, ईश्वर का के साथ तो है ही है, गलत है ये। तो केवल शब्दों को पकड़ करके बैठ जाने से किसी का उद्धार नहीं होता है। इसी बात को भगवान ने गीता में अब यहां बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अपना विकराल रूप दिखाया है, अर्जुन भयभीत है और वो कह रहा है कि संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा प्राप्त करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, हे विष्णु आपका उस प्रकाश संपूर्ण जगत तेज के परिपूर्ण करके तप रहा है, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए आदि पुरुष, आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ, ये अर्जुन कह रहा है। तब भगवान उत्तर देते हैं कि लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल मैं हूँ, मैं ही सबको मृत्यु देता हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा लोग हैं, भगवान कह रहे हैं कि जितने भी योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वो मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अतएव तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य के भोग से पहले मेरे द्वारा सारे हैं ये सर्वसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र है। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन, भगवान हमको यहां एक जीवन का मंत्र दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये काम हमने किया, ये किला हमने ढहाया, ना, वे सब प्रभु के द्वारा पहले से ही नियत है। हमें अपने कर्तव्य के प्रति निमित्त होकर के चलना चाहिए, झूठे दंभ को नहीं प्राप्त होना चाहिए कि मैंने ये किया मैंने वो किया। और उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जयद्रथ कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, युद्ध में कोई जीतेगा इसलिए युद्ध कर। यहां धर्म ये आपसे नहीं कह रहा कि आप कर्तव्य से विमुख हो जाओ। युद्ध क्या है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसे 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण, 10 इंद्रियों से संकलित होने के कारण हमने जीव को बुद्धि को ही अर्जुन कहा है। शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है, यज्ञोपवीत जनेऊ जो आप धारण करते हैं वो गांडीव है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। और गीता के आरंभ में ही कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र अर्थात शरीर रूपी धर्म के लिए जीवन यज्ञ के को धर्म पूर्वक धारण करने के लिए, कुरुक्षेत्र कर्म के क्षेत्र को युद्ध की भूमि मानकर कर्तव्यों को एक योद्धा की भांति प्रभु के निमित्त होकर करने के लिए, संवेता युस्वा द्वंद्व की चाहना वाले जो एकत्र हुए हैं, मामका अर्थात मेरे पुत्रों से, तो वक्त के बेटे कौन थे, कौन है, कहा धृतराज, कहा काल को, अंधे वक्त को ही धृतराज कहा, धृत धातु है, धृत माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र भूमंडल, भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अंधा काल धृतराष्ट्र है, वक्त ही अंधा काल है, और स्वयं को मन अंधा करने वाली मनोवृत्ति, आंखों के होते हुए भी माया की पट्टी स्वयं बांध लेने वाली हमारी वृत्ति ही गांधारी है। हम सब गांधारी से त्रसित हैं, आंखों के होते हुए भी मायाओं की पट्टियां हम सब बांधे हुए हैं, इसीलिए हमें सत्य दिख नहीं रहा है। और गांधारी और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो मनुष्यों की तरह उत्पन्न नहीं होते, वो एक ही मांस के लोथड़े को टुकड़े टुकड़े करके हम घड़ों में बर्न करते हैं और उन्हीं घी के घड़ों से बड़े प्यार से सींचे जा करके उनकी हम रक्षा और हिफाजत करते हैं। तो कौरव एक एक घड़े से एक एक कौरव प्रकट होते हैं, दुर्योधन, दुशासन और 101 घड़े से उत्पन्न होती हैं दुश्शला, जो सभी 100 कौरवों की अकेली बहन है। ये कौन है? इस एक मस्तिष्क रूपी पिंड से, ये मांस के लोथड़े से, ये जो कंधे पे तुम्हारा सर रखा है, हाँ, घी पिला करके विषयों को पाला है जो तुमने, 101 अर्थात अनगिनत जो अतृप्तियां, लोभ, मोह और इच्छाएं उत्पन्न की हैं वक्त के साथ और अंधा बन करके, यही तो धृतराष्ट्र है। मेरा घर, मेरा दुकान, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने, इस एक मांस के लोथड़े से पैदा होने वाली मेरी अतृप्तियां ही कौरव हैं और टुकड़ों में बंट जाती है जिंदगी मेरी, और नहीं पाता हूं तो अपने ही आत्मा गोविंद का ही वर्ण नहीं कर पाता हूं और विषयासक्त जीवन में ही अपना सर्वनाश कर देता हूं और सर हिला हिला करके लोगों को बताता हूं, भाई देखो अपने कर्तव्य कर लिए हैं, पता नहीं कौन से कर्तव्य कर लिए हैं, जिंदगी का सोना छितराया हूं, भस्मी के कण बटोरता रहा हूं और दो कदम बाद इतनी सी राख हो जाएगा ये शरीर मेरा, जाने कौन से धर्म कर लिए हैं, जाने कौन से कर्म कर लिए हैं, फूला फूला फिरता हूं। और मेरी अंधता है कि मुझे देखने नहीं देती। गोविंद कह रहे हैं यहां, वही समझा रहे हैं कि अर्जुन कि तू निमित्त होकर के कर्म कर, ये संपूर्ण धरती सचराचर प्रभु ने तेरे लिए बनाया है, इसे सुखपूर्वक भोगो। भगवान इसके लिए मना नहीं करते। त्याग का अर्थ विषयों का त्याग है और विषय सुख नहीं, सुख का भ्रम देकर भारी दुख और पीड़ा देते हैं। जिन जिन विषयों को भोगते हो फिर वो विषय रोग और व्याधि बनके तुमको भोगते हैं, तो विषय सुख नहीं, भारी दुख और पीड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि सच्चे सुख में आओ, और वही वो विराट रूप दिखा रहे हैं। फिर आगे अर्जुन स्तुति कर रहे हैं कि गोविंद आपके इस रूप को, महाकाल आपके इस विकराल रूप को मैं नहीं सह पा रहा हूं। तो कहा कि अर्जुन मेरे इस स्वरूप को ना तो वेद देख सकते हैं, ना श्रुतियां देख सकती हैं, ना संत ऋषि और मनीषी जन देख सकते हैं, देवता भी मेरे इस रूप को नहीं पहचानते हैं जिसका आज तू दर्शन कर रहा है, क्योंकि मेरा ये स्वरूप तथा मेरा चतुर्भुज रूप भी कोई नहीं देख सकता है। मैं जप तप पूजा पाठ के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता हूं, मुझे केवल तत्व ज्ञानी ही तत्व से देख सकता है। कौन देख सकता है? तो तत्व की आंख मालूम है कहां होती है? जो देख सकती है वो तुम्हारे भीतर होती है, उसी को हम चक्षु कहते हैं और उसी को इंट्यूशन कहा है इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में उसे इंट्यूशन कहते हैं। तत्व की ही ज्ञान से ही मैं देखा जा सकता हूं। नारायण यहां आगे कह रहे हैं कि मेरे इन सारे स्वरूपों को तू देख अर्जुन, जिनको तूने देखा है इसे और किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। अर्जुन कहते हैं कि आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय जानने वाले हैं, आप सभी संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। अर्जुन की यहाँ स्तुति है तो कहते हैं कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मा, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत पराक्रमशाली, आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप सर्वरूप हैं। यहां इस स्तुति के मर्म में जाओ। दो प्रकार हैं तुम्हारे जीने के, एक लोभ असत्य और अज्ञान का है और दूसरा मार्ग है तत्व ज्ञान का है। तत्व ज्ञान में सुख ही सुख है और आसक्त जगत की उस दृष्टि के साथ जीने में भेद है, दुख है, पीड़ा है और कुछ नहीं है, जीवन का भी सर्वनाश है। तत्व ज्ञान से कैसे देखोगे कि हमने अब तक के सत्संग में जाना है कि शरीर का अपने ही हम एक कोश नहीं बना पाए हैं, आत्मा ही बना रहा है, गोविंद ही बना रहे हैं। तो जब नारायण जब तक नहीं बनाते, मेरा ही रूप प्रकट नहीं होता, ये संसार भी प्रकट नहीं होता है, तो मेरे लिए उचित है कि मैं उसे तत्व से जानूं कि फिर जब मैं ही नहीं होता तो कोई भी तो नहीं होता। इस संपूर्ण सचराचर में शुभ अथवा अशुभ, अच्छा अथवा बुरा, कुछ भी तो ऐसा नहीं है कि जो अपने आप स्वभूत प्रकट हो जाए, स्वस्फूर्त प्रकट हो जाए। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती, पत्ता भी नहीं हिलता है। तो तत्वज्ञानी जब इस तत्व को जानता है तो सब में उसका विराट रूप का भाव का दर्शन ले आता है। उसके तो हर रूप उसी का है, हर रंग उसी का है। मुझे तो मेरे कर्तव्यों को उसका निमित्त बन के जीना है, जो ईशावास्य उपनिषद के आरंभ में ही हम गाते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किं जगत्याम जगत तीन त्यक्तेन भुंजीथ मह गृधा का स्वित है ना, कि उसका विराट दर्शन ले, अंधा मत बन। ये क्या कह रहा है, मेरा मेरा, तू तो अपने शरीर का कोश नहीं बना सका, तो तेरा तेरा क्या है, कहाँ है बेटी, कहाँ है बेटा। जो भी सचराचर है वो उस विराट के द्वारा प्रकट है, और स्वयं विराट ही इन नाना असंख्य रूपों में प्रकट हो रहा है। तू उसी का आभास ले। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशा ईश्वर वास कर रहा है, इदम इस भांति सर्वम सब में। और यदि ये सत्य है तो तेरे ईर्षा द्वेष लोभ मोह, तेरा भय और कपट, तेरे डर, तेरे पाप के ही तो प्रतीक है कि तेरी प्रभु में आस्था नहीं है, तेरा ईश्वर में विश्वास नहीं है। तभी तो तू भयभीत है कल के लिए। वो जो कल जिला के ला रहा है वही कल जिलाएगा, तू उसी के साथ। वो जो संपूर्ण जगत को जिला रहा है वही तो तेरे जीवन का अगले है। यत किंच जगत याम जगत, तो उसी में डूब के जीना सीख, न कि विषयासक्त होकर आसक्त होकर। इससे ईर्ष्या है, इससे द्वेष है, ये स्वामी जी अच्छा नहीं लगता है, वो बुरा लगता है, नहीं, तुझे गोविंद अच्छा नहीं लगता है, तुझे ईश्वर बुरा लगता है, तेरी भक्ति में खोट आ गया है। इसलिए कहा कि वेद का पाठ करने से भी, खाली भजन और कीर्तन करने से भी, हे अर्जुन, मुझे नहीं देखा जा सकता है, मुझे तत्व से देखा जा सकता है। और जो तत्व ज्ञानी नहीं है उसकी पूजा भक्ति पाठ अज्ञान के ही भोजन बन जाते हैं। और पूछो अपने आप से, तुमने जितनी पूजाएं और पाठ की हैं सब लोभ के वशीभूत नहीं की थी क्या? पूजा कर रहे हैं, भगवान हमारा ये काम कर दो, नहीं हुआ तो कहने हमारी तो आस्था उठ गई, अब तो हम दूसरे देवता का ध्यान करेंगे। इस मंदिर में जाओ तो इच्छा पूरी होती है, तो तू इच्छा के लिए मंदिर गया था या प्रभु के लिए मंदिर गया था? मैं पूछता हूं आपसे, क्या एक बार ईमानदारी से अपने को उत्तर दे पाओगे? तो अज्ञानी जन की पूजा और भक्ति भी अज्ञान ही ले जाता है, तत्वज्ञानी की पूजा भक्ति ही प्रभु को पा लेती है, हर ओर उसका दर्शन करती है, हर सांस में बसता है वो और रोमांच वो मिलता है उसका। ये भगवान कहे विराट स्वरूप का दर्शन हम सब कर सकते हैं यदि हम अपने आप को तत्व ज्ञान से अपनी आंखें खोलें, भीतर की आंख खोलें तो। और चारों वेद सारे सदग्रंथ हमें उसी सत्य का दर्शन करा रहे हैं, और हम हैं कि झूठ और कपट की जिंदगी से बाहर आना ही नहीं चाहते। एक बार क्या हुआ, दो किसानों में झगड़ा हो गया, एक ने कहा दो और दो चार होते हैं, दूसरे ने कहा नहीं दो और दो पांच होते हैं। उसने कहा चार होते हैं, उसने कहा नहीं पांच होते हैं। उसने कहा अगर तू मुझे साबित कर दे कि दो और दो पांच नहीं होते तो मैं सारी गाय दे दूंगा तुझे। तो उसने कहा चल पंचायत में। कहा चल पंचायत में। घरवाली ने समझाया बावले क्यों जा रहा है, दो और दो चार ही होते हैं, ये सारी गाय ले लेगा तेरी। बोले मैं मानूंगा तब तो ले लेगा, अरे पंचायत सर के बल खड़ी हो जाए मैं मानूंगा ही नहीं। तो शायद हमारी भी वही हालत है कि विषांत जिंदगी ही जिएंगे। सत्संग होता है, होता रहे, हम मानेंगे ही नहीं। नहीं तो मैं पूछता हूं कहां सुख पाया तुमने, हर संबंध तुम्हें कांटे सा गड़ा है, जहां जहां तुमने सुख खोजा है वहीं वहीं तुमने पीड़ाएं पाई हैं, कहां सुख पाया तुमने। जहां जहां सुख और सुविधा के लिए तुमने बटोरा वही चिंता बन के तुम्हारी छाती पे दिन रात सवार हुआ, अरे कहां सुख पाया तुमने। और जहां जहां विषयों के भोग में भी गए हो वहां वहां शरीर का सर्वनाश ही तो किए हो, बताओ कौन सा सुख पाया तुमने। असत्य अज्ञान झूठ और कपट की जिंदगी में रोग और व्याधियों के अतिरिक्त और क्या कमाया तुमने। और यदि इस विराट को बसा के जिए होते, उसके सब में उसका भाव लेके जिए होते, कोई पीड़ा दे गया, कोई कौंच गया, गोविंद तू है तू जाने, तुमने अपने तन पे नमरम लगाया होता, अपनी भक्ति को तुमने जगमगाया होता, बदले की भावना तुम्हें आती ही नहीं, तो तुम्हारे जीवन का सर्वनाश होता भी नहीं। एक भक्त हमारे पास आए, कहने लगे फलाने ने स्वामी जी हमारा अपमान किया, हम तो 15 दिन से तड़प रहे हैं, मन करता है जाके उसको गोली मारते हैं। हमने कहा क्या अपमान किया। बोला सबके बीच में उसने हमको गाली दी। उसने मैं गाली देने में कितने क्षण लगे। बोले एक गाली दी थी तो मैंने 2 क्षण लगे होंगे, 2 सेकंड से ज्यादा क्या लगे होंगे गाली। मैंने कहा उसने 2 क्षण तुझे सताया तो उसको तो तू गोली मार देना चाहता है, और 15 दिन वही सोच सोच करके किसने मेरी बेइज्जती करी है, तू जो अपने आप को सताता रहा है 15 दिन, तो अपने लिए कौन सा बम सोचा है, क्योंकि सबसे बड़ा अपराधी तेरे लिए तो तू खुद है। अगर वहां गोविंद आप दे गए, आप जानो प्रभु तूने अपने घावों में भी मरहम लगाया होता और उसे बिसरा कर प्रभु को याद किया होता, तो ये 15 दिन तो तेरे बर्बाद ना होते पाप में, प्रायश्चा तुझे भटकने के लिए नाना योनियों में तो ना ले जाते, ये पाप ही तो बटोरा था तुमने। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो तत्व ज्ञानी है वही मुझे पहचानते हैं और वही इस धरती पर सुख भोगते हैं, बाकी सब तो पीड़ाएं पीते हैं। वही सुख भोगता है और सुख पूर्वक महासुखद अनंत की राह की ओर पढ़ता चला जाता है। और आसक्त व्यक्ति तथाकथित भक्ति के साथ भक्ति पूर्वक दुख भोगता है, पीड़ाएं लेता है, पाप बटोरता है और पाप योनियों में भटकने चला जाता है। इसलिए हे अर्जुन तू मेरे इस स्वरूप का दर्शन कर। जीवन का हर क्षण माया का संग्राम है, युद्ध की भूमि है। क्या आप जानते हो कि आपके शरीर का प्रत्येक कोश मायाओं के साथ, प्लेनेटरी ग्रेविटीज के साथ युद्ध कर रहा है, एक योद्धा की बात है। यदि आज ग्रेविटीज बॉडी में पेनिट्रेट कर जाए और स्पेस का क्षीर सागर का लॉस हो जाए शरीर में, तो एक क्षण में आपकी मृत्यु हो जाएगी। संघर्ष ही का दूसरा नाम जीवन है, युद्ध ही जीवन का नाम है, युद्ध से उपराम हम में कोई नहीं हो सकता है। ये महाभारत है, ये जीवन का संग्राम है, हमारे शरीर का प्रत्येक कोश लड़ रहा है और हम हैं कि विषयों में फंसे बैठे हैं, जूझ शरीर रहा है, हम इसके साथ सहयोग नहीं कर रहे तप और साधना का, हम तो विषयों की नींद सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं और टूट रहा है ये। और ये लड़ क्यों रहा है कि जिससे ये शरीर बना रहे तो इस जीव को बाहर ना निकलना पड़े, योनियों में भटकने ना जाना पड़े, इसके जीवन की इतिश्री ना हो जाए, उसके लिए शरीर तो धर्म पूर्वक युद्ध कर रहा है और हम पाप पूर्वक जी रहे हैं और भक्ति का स्वांग भी भर रहे हैं। ये युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना का युद्ध, ये महाकाव्य आपको नहीं दिखा रहा, आपको आपके जीवन के महासमर का समरांगण दिखा रहा है कि जब तू सो रहा है, जब तू नहा रहा है, तब भी शरीर का प्रत्येक कोश युद्ध कर रहा है। और इस युद्ध को, इस शरीर को, इस सारे युद्ध का संचालन तू नहीं, आत्मा श्री कृष्ण कर रहे हैं। दृश्य भाव तेरा है, अदृश्य भाव आत्मा का है। कि अर्जुन मैं ही कर रहा हूं, मैं ही लड़ रहा हूं, तू तो निमित है। और बोलो निमित नहीं हो क्या? क्या तुम बॉडी के एक सेल से कह सकते हो कि वो ग्रेविटी से कैसे लड़ेगा? आत्मा ही जानता है, वही लड़ाएगा इसको। तू तो केवल एक निमित योद्धा है, अर्जुन बन, ईमानदार योद्धा बन, आत्मा कृष्ण का होके जी, बस इतनी ही सिद्ध बात थी। हर बार जब प्लेनेट की ग्रेविटीज के साथ ये टकराता है, ये टूटता है, खंडित होता है, और ये सेल के नष्ट होते ही कुछ दिन ये रहता है और ये मर जाता है। इसीलिए जो भोजन लेते हो, आत्मा ही उस भोजन से नए कोष बना करके नए योद्धा को उसकी जगह लाके खड़ा कर देता है। युद्ध जारी रहे, कोई किला ढह ना जाए, नहीं तो शत्रु सेनाएं मायाएं प्रवेश कर जाएंगी शरीर में और ये मर जाएगा। कभी तुमने अपने संग्राम को जाना, इस विराट युद्ध को पहचाना तुमने? और जिसने इस विराट का दर्शन नहीं किया है वो भक्ति क्या करेगा? और तत्व से ही उसे देखा जा सकता है। अर्जुन जैसा तपस्वी भी उसे, जो देवलोक में भी रह आया है, जो इंद्र से भी अस्त्र शस्त्र ले आया है, जिसने शिव से भी पशुपतास लिया है, नारायण कहते हैं मेरे उस रूप को भी तू आंखों से नहीं देख सकता, भले तू आंखों से सब देखाया है, लेकिन मेरे इस स्वरूप को तू केवल तत्व से ही देख सकता है। और मेरे इस स्वरूप में ही मोक्ष छिपा हुआ है कि जीवन का एक एक कोष तुम्हारा युद्ध कर रहा है। रक्त के कण महारथी हैं, रथ पर युद्ध करने जाते हैं, इनकी उम्र भी 3 महीना 20 दिन है। वो रक्त का कोष जो अभी बना है वो 3 महीने 20 दिन में मर जाएगा। युद्ध है, योद्धा मरेगा, युद्ध जो चल रहा है, संहार तो दोनों ओर सेनाओं का होगा। तो बॉडी के सेल भी महीने से पहले नष्ट हो जाते हैं, नए आते हैं। रक्त के कण भी 3 महीने 20 दिन में नष्ट हो जाते हैं, आत्मा उन्हें बोन मैरो में बराबर बनाता रहता है। तो पुराने सेल टूटते रहते हैं, नए योद्धा महारथी फिर रथारूढ़ आते हैं, और इस प्रकार जीवन का संग्राम चलता रहता है। हड्डियों के सेल भी तुम्हारे 55 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, नए सेल फिर बोन में आते हैं। अगर ये प्रक्रिया जहाँ समाप्त होने लगती है अथवा क्षीण होने लगती है तो तुम्हें पोरोसिस या आर्थराइटिस, स्पोंडिलाइटिस, स्पोंडाइटिस आदि नाना बीमारियाँ घेरने लगती हैं, हड्डियाँ अपने आप चटकने लगती हैं, घुटने जमने लगते हैं, बीमारियाँ घेरती चली जाती हैं। जीवन एक युद्ध है, एक संग्राम है, और हम सब जूझ रहे हैं। महाभारत केवल उस महाकाव्य को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको सचेत कर रहा हूं कि आपका जीवन भी एक महासमर है और एक एक कोष आपका युद्ध कर रहा है, और आप सोए हुए हो, आप नींद में हैं तो भी ये शरीर संग्राम कर रहा है, मायाएं निरंतर युद्ध में हैं। और जिस दिन आपकी विषांतता प्रभु भक्ति से जितनी दूर जाती जाएगी, ये शरीर उतना ही क्षीण होता जाएगा, और एक दिन मालाएं सब धरी रह जाएंगी, पूजाएं सब धरी रह जाएंगी, और ये धर्मशास्त्री की तरह शमशान का कोई जला ठूंठ ढूंढ रहा होगा अपने रहने के लिए, कौन सा वैकुंठ पाएगा? ये जो कुंठाओं से रहित इस जन्म में नहीं जिया, जो कुंठाओं से विगत नहीं हुआ, वही उसको वैकुंठ पाएगा कैसे? जिन्होंने कुंठाओं को ही जी करके कहा स्वामी जी हम तो अपना धर्म कर रहे हैं, उन्हें कुंठित योनियों में ही जाना होगा। जिन्होंने कहा कि हम तो उसके निमित्त हैं और हम उसी में अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, जीवन के संग्राम को पूरी ईमानदारी से आत्मा के होके जी रहे हैं, और जो कुंठाओं से रहित होकर अपने कर्तव्यों को ईश्वर के निमित्त बन करके कर्तव्यों को कर्तव्यों के लिए करते रहे, और प्राणी मात्र में जिनका प्रभु का भाव रहा, वही कुंठाओं से रहित होके जिए, वे निश्चित रूप से वैकुंठ पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कुंठाओं को छोड़ दो, भय मत करो, वो तो है तुम्हारे भीतर, फिर तुम्हें भय क्यों है? कहो कि उसमें आस्था नहीं है, इसलिए भयभीत हो। हाँ, ये संग्राम है, ये युद्ध है और हम सबको लड़ रहे, हम सब लड़ रहे हैं। इसलिए तो गोविंद श्रीमद् भगवद गीता में हमको हमारी कथा सुना रहे हैं। यही तो श्री राम की कथा में सुनाया है कि जगत एक नाट्यशाला है। नाट्यशाला में जैसे पात्र युद्ध करते हैं, मारते हैं मरते हैं, फिल्में देखते हो, हाँ फिल्म में खलनायक हर बार मारा जाता है और ऐसा अमृत पिएगा अगली फिल्म में फिर वही विलेन बन के चला आता, अमरीश पुरी हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, आप लोग बताते हो, क्योंकि वो नाटक में मरता है, तू भी नाटक में ही मरता है। ये जीवन एक नाट्यशाला है। आसक्त व्यक्ति पीड़ाओं के साथ जीता है, अनासक्त व्यक्ति जो नाटक को नाटक जानता है। तो जब दशरथ भी को राम को वनवास दे रहे होते हैं, बहुत तड़प रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो कलाकार सोचता है फर्स्ट प्राइज मेरे को मिले, उसे हार्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन जो अभिनय को ही सब कुछ मान लेगा, प्रभु को गवा कर, तो उसे हार्ट अटैक क्यों नहीं होगा? यही भेद है। और नाटक से आगे तू नहीं है कहीं पर भी। जैसे नाटक के पात्रों को वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, मुकुट कमेटी वाले देते हैं, तुझे भी उसी ने दिया है, जगत लीला की कमेटी के अध्यक्ष ने दिया है। और नाटक खेलने के बाद रामलीला का कमेटी वाले सारे आभूषण उतरवा लेते हैं, मुकुट गहने सब उतार के जा, वैसे ही चिता की लकड़ियों पे चमड़ी भी उधेड़ लेगा वो, किसे भी उतार के जा, ये कमेटी की है, तेरी थोड़े ना। जो नया किरदार आएगा, नया पात्र आएगा रामलीला खेलने के लिए इस जगत रूपी नाट्यशाला में, इसी की भस्मी से अन्न बनाऊंगा और उसी अन्न से वस्त्र बुन करके उसको पहनाऊंगा, ये तो कमेटी का है। जो नया किरदार आएगा वो फिर इसे पहनेगा, तेरा लीला खत्म, तू उतार ये कपड़ा और खिसक यहां से। क्या कमाया जिनके लिए तुम तड़पते रहे, दुखी रहे। आज अक्सर आप लोग कहते हो स्वामी जी औलाद नालायक हो गई है, स्वामी जी बुढ़ापा जो है अब तो काटना बड़ा मुश्किल है, मुझे लज्जा आती है आपकी बात सुन के, क्योंकि आप ही के पूर्वज थे जो बुढ़ापा कभी बच्चों के पास नहीं काटते थे, क्योंकि वो कायर नहीं थे, वो भीरू नहीं थे, वो आपके जैसे अपाहिज नहीं थे, उनके पास ईश्वर था, इसीलिए तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल के ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ धर्म लिया और फिर वानप्रस्थ हुए और संन्यास को चले गए, वो बेटों के सहारे कब जिए। लेकिन आप तो वो असहाय पंगु हैं कि बिना सहारे के जी ही नहीं सकते, और जिसके सहारे जी रहे थे उसे कभी सहारा तुमने माना नहीं था, तो तुम एक बहादुर योद्धा का जीवन कैसे जीते हैं। हमने बहुत सी बचपन में दादी से कथाएं सुनी थी, उन्हीं कथाओं में था कि एक बहुत बड़ा दैत्य था लेकिन उसके प्राण तोते में थे। और आजकल तो मैं देखता हूं, हम सोचते थे कि भला प्राण निकाल के तोते में कैसे डाल सकता है, तब नहीं समझ में आता था, लेकिन अब आपको देख लेते तो समझ में आ जाता है कि प्राण कहाँ है मकान में, प्राण कहाँ है बैंक की एफडी में, प्राण कहाँ है नातों और रिश्तों में, शरीर में तो प्राण है ही है नहीं। अब समझ में आता है कि हाँ वो दैत्य भी जरूर प्राण बाहर डाल देता होगा, जब सारे ये लोग डाले बैठे हैं तो। नारायण अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, तब अर्जुन स्तुति करते हैं कि अपना सरल रूप दिखाइए, तो देखते हैं अर्जुन पर महाविष्णु के चतुर्भुज रूप को, शंख चक्र गधा पद अतिशय सुंदर सलिल मनोरम, वो नैना विराम छवि कमल नयन को देखते हैं वो, और उनकी शोभा को मुग्ध देखते और निहारते चले जाते हैं। कहते हैं नारायण मेरे पापों को क्षमा कर दो, मैंने कितनी बार आपको सखा कहा और अपना सखा जानकर जाने कैसे उल्टी सीधे बातें कहीं, जाने कैसे कैसे शब्द कह बैठा मैं आपको, गोविंद मैं आपको कैसे जान पाता, आपको तो संत ऋषि मनीषी जन नहीं जानते हैं, और आपने तो नारायण स्वयं कहा है कि केवल तत्व के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, चर्म चक्षुओं के द्वारा, इन नेत्रों के द्वारा मुझे कोई नहीं जान पाता। तो गोविंद भोलेपन में जाने अनजाने सखा सखेती आदि कहकर मैंने जो अपराध किए हैं आप उन्हें क्षमा करें, तो भगवान कहते हैं कि तू मेरा अतिशय प्रिय सखा है, और हे अर्जुन पांडवों में मैं ही अर्जुन हूं, तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, गोविंद कहते हैं। और यहां ये समझने वाली बात है, कि तुमको अतिशय प्यार देने वाला प्रभु, जो एक चौथे सूक्त में ही पहले ऋषि ने तुम्हें पढ़ाया था कि स्वरूप कृतनु सगुण साकार को उत्पन्न करने वाला कलाकार तो वो ईश्वर है, अमूत है और हर कृति में स्वयं बना हुआ है आत्मा होकर। और आश्चर्य है हमें उसी का सहारा नहीं है, प्राण हमने बैंक में बिछाए हुए हैं, नौकरी में हाँ पेंशन में डाले हुए हैं, FDs में पड़े हुए हैं, प्राण हैं कि मैंने भी उस राक्षस की तरह उसने तोते में रखे थे, मैंने कई जगह रखे हुए हैं, शायद मुझे डर है कि मेरे प्राण कहीं मेरे पास रहे तो मैं ही ना प्राणों को ले डालूं, तो इसलिए बैंकों में रखा हुआ है, प्रॉपर्टी में रखा हुआ है प्राण, फैक्ट्री में रखा हुआ है प्राण, मतलब वो राक्षस तो आपसे बहुत बौना हो गया, उसने तो एक तोते में रखा था, आपने तो 100 जगह रख दिया प्राण अपना, कितने बढ़िया लोग हैं आप। और नहीं रखा है वहां तो वहां पर नहीं रखा है जहां वो जी सकता था, आत्मा में प्राण नहीं रखा है। माला किसकी फेर रहे हो? मुझे उस सेठ की बात याद आती है, हरियाणा में एक बार प्रवचन में हमने कहा कि आप सब लोग तो पल्ला झाड़ सत्संग करने आते हो, सुना खोपड़ी हिलाई पल्ला झाड़ा और चले गए, बाकी कोई मतलब नहीं। तो वो सेठ उठा मेरे पास आके कहने लगे, बाबा तू तो बावला है। हमने भाई ऐसी क्या बात होगी, नाराज क्यों हो गया सेठ तू? कहना क्या जानता नहीं तू बावला है? मैंने कहा अच्छा क्या बात होगी बताओ तो। कहना सूरज देखा है तूने आसमान में? मैंने कहा देखा, रोज देखता हूँ, दिन में देखते ही। कहना उसकी धूप तो सबको चाहिए, फूल पत्ती नहीं होंगी, अन्न नहीं होगा, धूप नहीं होगी तो घर में जीवन नहीं होगा, बच्चा लोग जिएंगे कैसे, तो धूप तो हर घर को चाहिए, हर खेत को चाहिए। बोले हाँ। बोला सूरज के मांगे है, घर बालना है क्या? तो हमें राम ना दे तो बस कृपा ही आने दे। शायद आप लोग भी वहीं बंधे बैठे हैं, लेकिन आप भूल गए कि खाली कृपा आई और राम नहीं आया तो मौत तो यकीनन ले जाएगी तुमको और आवागमन में भटकाएगी तुमको। और उस कृपा को कहां ले जाओगे? तुम्हें तो चमड़ी भी अपनी उधड़वानी पड़ेगी चिता की लकड़ियों पर। और आप कैसे कहूं कि प्राण भी रह जाएंगे, एफडी में पड़े रहेंगे प्राण और तुम चले जाओगे, मकान में रहेंगे, मकान तो साथ जाएगा नहीं, तुम चले जाओगे। इतने टुकड़े हो गए तुम्हारे। उसने तो कहा था इस एक मस्तक से 101 अतृप्तियां ही 101 कौरव हैं, तुमने तो कौरवों के भी कौरव बनाए हुए हैं अपने जीवन में, कैसे गोविंद पाओगे, कैसे ये युद्ध जीता जाएगा महासमर का? जीवन एक संग्राम है। आप लोग समझते हो कि आप लोग भोजन करते हो और स्वामी जी रोटी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, आपको यही नहीं मालूम कि आप खाते क्या हो, क्या खाते हो? तुम कहते हो स्वामी जी हम सात्विक अन्न लेते हैं, हम गलत चीज नहीं खाते हैं। मैं कहा वो भोजन भी तुम नहीं खाते हो। अरे इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र निकल गई तुम्हारी और तुम्हें अभी तक यही पता नहीं है कि तुम खाते क्या हो। तुम जीव हो और जीव का भोजन क्या है? भोजन भस्मी से अन्न में आत्मा लाता है, वही यज्ञ के द्वारा लाता है, तुम नहीं लाते हो, तुम केवल निमित्त जोतते बोते हो, बनाता तो फिर वही है। उस भोजन को शरीर में वही ग्रहण करता है, तुम्हें भोजन पचाना ही नहीं आता, एक बूंद रख के बनाने नहीं आती, तुम खाना कहां खाओगे? वही उस भोजन को रक्त में कोशों में लौटाता है, जिससे ये शरीर रूपी ये महाभारत जो है मायाओं के साथ जो शरीर मेरा निरंतर संग्राम कर रहा है, ये युद्ध चलता रहे, मैं अपना गंतव्य पालूं, इस जीव का ये घर टूटने ना पाए, आत्मा इस रथ को बनाता है, तुम नहीं बनाते। वैसे बहुत बड़े चौधरी हो, बहुत सारे काम कराए हो, फूले फूले फिरते हो, कैसे कहूं, लेकिन सच यही है तुम नहीं बनाते और सिर्फ दंभ बनाते हो, झूठ बनाते हो, कपट बनाते हो, लोभ बनाते हो, लेकिन शरीर का एक कोष भी बनाना तुम्हें नहीं आता, वो वही बनाता है। तो फिर तुम्हारा भोजन क्या है, क्या खाते हो तुम? क्योंकि वो जिसे तुम भोजन समझते थे तुम खा रहे हो, वो शरीर के लिए है, तू क्या खाता है बता दे मुझको। तुम उम्र खाते हो, क्या खाते हो? उम्र खाते हो, जीवन के क्षण खाते हो, और जब सारे क्षण खा लेते हो तो मर जाते हो। खाना रखा रहता है और तुम मर जाते हो। अगर खाने से ही जिंदा थे तो क्यों मर गए? अब प्रश्न दूसरा मैं पूछता हूं आपसे कि इन क्षणों को मित्र कैसे खाते हो? जैसे खाओगे वैसे बनोगे। कैसे खाते हो? अगर तुम इन क्षणों को ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, चिंता में खा रहे हो तो सड़ोगे नहीं कैसे? और यदि इन क्षणों को, जो वस्तुतः तुम्हारा असली भोजन है, इन्हें प्रभु की भक्ति में, उसके सौंदर्य में, उसके माधुर्य में, उसकी रूप रस माधुरी में, उसके स्पर्श आनंद में खा रहे हो तो तुम फौलाद के जैसे कैसे नहीं बनोगे? भोजन से कोष बनते हैं, शक्ति और ऊर्जा उन क्षणों के भोजन से ही आती है जो तुम निरंतर खाता है। उन्हें कैसे खाता है वो पूछ अपने आप से। यही प्रभु का यहां विराट दर्शन है। और जो विराट का दर्शन नहीं पाता है वो जीवन के सूक्ष्म रहस्य को कभी नहीं पढ़ पाता है। ये अद्भुत है, ये विलक्षण है, और इसको पाए बिना जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। यदि इन्हीं क्षणों को तुम उसके रूप के माधुर्य में, भक्ति में खा रहे होते, अतिशय प्रसन्नता में, उसके सुख रोमांच में जा रहे होते तो ये शरीर अपने आप फौलाद का हो गया होता, उम्र भी इसे छू नहीं पाती। लेकिन तुमने इसे खाया ईर्ष्या में, खाया द्वेष में, खाया छल में, खाया कपट में, खाया लोभ में, खाया मोह में। क्षण विधाता देता रहा, उनको सड़ा के तुम खाते रहे। है जो तुम्हें ठीक कर देगा? कौन सा डॉक्टर है जो तुम्हें निरोग कर सकता है? और आश्चर्य है कि एक तरफ भक्ति की बात है और दूसरी तरफ प्रभु का अनादर भी हम ही लोग कर रहे हैं। कैसे? कि मैं आपको भगवान का प्रसाद दूं और आपसे कहूं कि नारायण के इस प्रसाद को तुम लो और तुम उस प्रसाद को नाली में ले जाके फेंक दो। क्या कोई भक्त ऐसा कर सकता है? तो भगवान के मंदिर के प्रसाद को भी नाली में तुम नहीं फेंकोगे? कह रहे ये तो पवित्र प्रसाद है और हर क्षण प्रसाद के रूप में गोविंद मेरा दे रहा तुमको और उसे तुम विषयों की नालियों में फेंक रहे हो। तो कौन सी पूजा, कौन सा पाठ, कौन सी भक्ति कर रहे हैं मित्र? हम सब पूछ तो डाले एक बार अपने आप से, शायद हमारी नींद खुल जाए, शायद ये सोया कुंभकर्ण जाग जाए और सत्यनिष्ठ हो जाए। बर्बाद तो हो गई जिंदगी इतनी, चलो बाकी ही बचा ले। कि ना तो तुमने अन्न का दाना बनाना आता है, ना उसे खाकर पचाना आता है, आत्मा ही करता है, वही पचा रहा है। ना तुम उस अन्न से शरीर के कोष बना सकते हो कि ये युद्ध के महाभारत में एक सैनिक फिर खड़ा हो जाए, नहीं जानते तुम, गोविंद ही जानता है। और नारायण यही विराट रूप में दिखा रहे हैं कि ये सारे मेरे द्वारा मारे हुए हैं और ये मेरे ही द्वारा प्रकट होते हैं। हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य को ईमानदारी से कर। और अर्जुन है कि उसे फुर्सत ही नहीं अपने को देखने की कि मेरी ही सेनाएं कट रही हैं, कृष्ण ही बना रहा है और मैं हूं कि उस समय का सदुपयोग नहीं कर रहा, गोविंद का नहीं हो रहा, मैं विषयों में फंसा बैठा हूं, मैं वासनाओं की नींद में जाकर सोया हुआ हूं। स्वामी जी, मेरे साथ हर कोई अन्याय कर रहा है। हमने कहा पता, अच्छा यहां हर कोई है क्या जो अन्याय करता है? क्योंकि विराट दर्शन में तो सिर्फ वही दिख रहा है। तो वो कौन था जो तेरे साथ अन्याय कर रहा था? वो कौन था जिससे तुझे शिकायत थी? लगता है नींद में अपना ही शत्रु खुद बन बैठा था और अपने को 20 जगह डाल करके और अपने से ही लड़ रहा था कि ये मेरे साथ अन्याय कर रहा, ये मेरे साथ बुराई कर रहा है। जब सब हर ओर वही था, ये विराट ही था, तो तेरे साथ अन्याय कौन कर रहा था? और तेरे साथ अन्याय कौन कर सकता है जब वो बैठा है भीतर तेरे? एक कहानी सुनाते हैं आपको उदाहरण के रूप में। मथुरा में वृंदावन में एक बहुत ही दिव्य संत रहते थे। विराट को हर ओर देखते, कृष्ण की मस्ती में रहते और उन्हीं के रूप में वो सदा समाये रहते थे। एक बार वो यमुना नदी के किनारे नहाने जा रहे थे। हर कोई जानता था कि ये तपस्वी हैं, मस्त रहते हैं, तो हर कोई उनकी श्रद्धा करता था और वो जहां से भी गुजरते थे भजन गाते हुए अपनी मस्ती में, और उनका जप यज्ञ था, रोमांच लेते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो नहाने जा रहे थे तो अपना मस्ती से, बरसात हुई थी, कीचड़ ही कीचड़ था, कीचड़ के सने पांव झूम झूम के वहाँ गोविंद का आभास लेते, उनके रूप का आनंद लेते, जाप करते, नाचते हुए वो निकल गए। नीचे धोबी ने कपड़े बिछा रखे थे धो करके सुखाने के लिए, अब वो तो उसी पे कीचड़ के पांव डालते हुए निकल गए। उन्होंने देखा ही नहीं नीचे, महात्मा ने बढ़ गया। धोबी ने देखा कि अरे इस बाबा ने तो मेरे सारे दिन भर की मेहनत चटनी कर डाली। बड़ा गुस्सा आया धोबी को और उसने एक मोटा सा सोटा उठाया जिससे गधे को पीटता और आओ और जाकर के बाबा की धुनाई करने लगा, उस महंत को मारने लगा। क्षीर सागर में महाविष्णु शेष नाग पे सोए हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। अचानक भगवान उठ के खड़े हो गए, कहा लक्ष्मी मुझे शीघ्र जाना है, मेरे भक्त पर विपत्ति आई है। और प्रभु उठ के चल दिए। लक्ष्मी जी भी हक्की बक्की की, इतनी जल्दी क्या थी इनको। और इसी बीच में बाबा को जब 4-6-8 डंडे पड़े तो उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने छिना लिया, धोबी को पीटने लगे। तो नारायण जो 4 कदम गए थे लौट के आए और आकर के शेषनाग पे लेट गए। तो उनका भगवान अभी तो आप कह रहे थे कि आपके भक्त पे विपत्ति आई है। कहने लगे गहरी सांस लेके महाविष्णु ने कहा, अरे लक्ष्मी कहाँ, वहां कोई भक्त नहीं है, बस दो धोबी लड़ रहे हैं, दो धोबी लड़ रहे हैं। और तूने हर बार यही किया है कि उसमें तेरी आस्था नहीं थी, तभी तो बन के धोबी धोबन लड़ रहे थे आप लोग एक दूसरे से। नारायण क्या करते, किसका उद्धार करते, भक्त होता तो प्रभु कृपा करते, वहां तो दो धोबी लड़ा करते हैं। इसके उदाहरण के मर्म को समझो कि ये बता रहा है कि तेरी प्रभु में शरणागति भक्ति थी ही नहीं, अगर होती तो खंडित कैसे हो गई। मुझे मार रहा है ये सोचा, तभी तो उसने छोटा छिनाया उसका और धोबी को पीटने लगा। उसकी मैं गई नहीं थी, और जिसकी मैं नहीं गई उसने गोविंद कभी गाया ही नहीं। जिसकी मैं नहीं गई उसने कभी प्रभु का जाप किया ही नहीं। न बेटी भक्ति कर सकती, न मां, न सास, न बहू, क्योंकि जब तक ये भाव नहीं जाएंगे भक्ति नहीं आएगी। नाटक होगा फिल्मी, और फिल्मी नाटकों में कोई फल नहीं होता, मरने वाला भी मरता नहीं, फिर खड़ा हो जाता। सिर्फ नौटंकियां हैं, ड्रामे हैं, कोई सच नहीं है इसमें। यही ये विराट का दर्शन है, और इसी को गोविंद की ही इस बात को कि हम कैसे पाएं उसे। आज की ऋचा में आ जाओ, वेद की ऋचा में चलते हैं, खोल लें आज की ऋचा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे ऋषि हैं मेधा तिथि कर्ण, उन्हीं के 10वें सूक्त की 4थी ऋचा में हम आए हुए हैं। पूर्व का ऋषि मधुछंदा है, जिसके एक एक ऋचा का हम रहस्य पाठ करके अब दूसरे ऋषि में प्रवेश पाए हैं, और बस थोड़ा ही बाकी है फिर हम अगले ऋषि में प्रवेश करेंगे और ऋषि ऋषि कर चारों वेदों को पढ़ेंगे। ऐसा हम सबकी इच्छा है, जो गोविंद चाहेंगे वही होगा। आज की ऋचा खोलो, क्या कह रहे हैं। उग्रह संता हवा मह, उग्रह संता हवा मह, उपेदम सवनम सुतम, इंद्राग्नि एह गच्छता। ये आज की ऋचा है। उग्र माने प्रचंड भयंकर, संत माने जाना, व्याप्त होना। उग्र ज्वालाओं में हवाम यज्ञ की अहो, उपेदम ऐसे अपने आप को डुबा दे अपनी आत्म ज्वालाओं में, गोविंद में, कृष्ण रूपी अग्नियों में। उग्रह संता हवाम अह, हवाम अहे, यहां संधि विशेष हो जाएगा, उपेदम का हो जाएगा उप इदम। सवनम सुतम, सवन कहते हैं उस स्नान को, जो नवजात शिशु को नहलाते हैं तो उस स्नान को पवित्र करने के लिए उस स्नान को क्या कहते हैं, सवन स्नान कहते हैं। वधु जब वर से मिलने के लिए जाती है तो उस स्नान को भी क्या कहते हैं, जब वो वर के जल से नहाती है तो उस स्नान को भी क्या कहते हैं, सवन कहते हैं। हवन से पूर्व जब सामग्री को हम पवित्र करते हैं, नहलाते हैं, तो उस स्नान को भी क्या कहते हैं, सवन स्नान कहते हैं। और मृत्यु मरे हुए शरीर को चिता पर लिटाने से पहले जो हमें स्नान देते हैं उस स्नान को भी हम क्या कहते हैं, सवन स्नान कहते हैं। तो कहा उग्रह संता हवा मह, किस उग्र प्रचंड होती अपने ही अंतर में प्रज्वलित होती आत्म ज्वालाओं में कि यज्ञ में। उपमाने व्याप्त हो इदम ऐसे ही, सवनम सुतम कि जैसे सवन से पहले सामग्री नहाकर अर्पित होती है, ऐसे ही अपने आप को इन सोम ज्योतियों से नहला और पवित्र कर और फिर अर्पित हो जा। इंद्रा अग्नि एह गच्छता, इन महान अग्नियों में इसी प्रकार अपने आप को बिठा दे, उनमें जा, आत्मा से जुड़ जा, क्यों विषयों में फंसा बैठा है। देर हो जाएगी तो मंजिल नहीं पाएगा, सोचता है मंजिल मिले और जा रहा उल्टा, हर सांस मंजिल दूर जा रही है तो करीब नहीं हो रहा। हाँ, कलकत्ते की गाड़ी पे बैठा है और दिल्ली पहुंचने की इंतजार कर रहा है, कैसे पहुंचेगा लखनऊ से? अरे पहचान अपने आप को, अपने समय को जान। तो कहा उग्रा संता हवामा, किन्हीं ब्रह्म उग्र ज्वालाओं में ही जब यज्ञ हुआ था तो तूने मानव का ये रूप पाया था। उग्रा संता, कई मम्मी पापा को जो उंगली अंगूठा नहीं बनाते तुझे बना नहीं पाए थे, वो झूठे दम्भ जीते थे और तूने झूठे दम्भ जिए हैं, मेरा मेरा गाया है तूने। और कहता है भक्ति पूर्वक गाया है, भाई गाया होगा, ये संप्रदाय बताएंगे, धर्म इसे नहीं स्वीकारता। धर्म की बात यहां पर है कि उग्र संता हवामा, कि जब उग्र ज्वालाओं में यज्ञ हुआ था तो तभी तो भस्मी से अन्न और अन्न से दुर्लभ बालक का तन पाया था तूने। और उग्रा संता हवा महा, और इन्हीं प्रचंड ज्वालाओं में ही जब भोजन तेरा यज्ञ हुआ था तभी तो वो कोष बन के रक्त कोशिकाओं में ऊर्जा और शक्ति में जीवन के अगले क्षणों में लौट पाया था वो। तो उग्रा संता हवा महा, अरे जिस रास्ते से आया है यही राह आगे भी जाती है, रुका क्यों बैठा है? तो ग्रह संता हवामा, किन प्रचंड ज्वालाओं में उसके रूप रस माधुरी में अंतर में प्रज्वलित होती कृष्ण, कृष्ण माने अग्नि भी होता है, आपको अमर कोश में डिक्शनरी में भी मिलेगा, किन अमर कृष्ण रूपी ज्वालाओं में इन अग्नियों में संता व्याप्त हो। संत के दो अर्थ हैं, जैसे कि आपको एक ऋचा में हमने पढ़ाया था ना, अंति संतम न छे, अंति संतम न छे, अत्य अंति संतम न पश्यति। अंति माने समीप में, और अंति माने अंत भी है। अंति संतम समीप में व्याप्त है, ना ना माने हमारी, जय माने प्रलय मृत्यु। अंति संतम न छे कि समीप में व्याप्त है प्रलय हमारी, मौत नजदीक है, आते ऐसा अंति अंत संतम योगी, है ना, संतम के दो अर्थ हो गए, संतम माने व्याप्त भी है और संतम माने संत भी है, योगी भी है। तो अंति संतम न जहे, आत्य अंति संतम न पश्यति, वो योगी इस अंत को अंत नहीं मानता, वो जानता है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। क्या मानता है? देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, देवस देखता है परमेश्वर के काव्य को, इस गीत को, इस जीवन की धड़कनों को, इस सचराचर को, जीवंत पेड़ पौधों पशु पक्षियों और देहधारी मनुष्यों को, तो देवस से पश्य काव्यम, ईश्वर के इस काव्य को पश्य देखता है, न ममार जो न कभी मरता है, न जीर्यति न जीर्ण होता है, क्योंकि वो फिर जीवंत हो उठता है, फिर आ जाता है। तो इस प्रकार उग्रा संता, हाँ, शब्दों के अर्थ भी जानो कि उग्रा संता कि उग्र ज्वालाओं में व्याप्त है, व्याप्त हो हवा महा, अहे ऐसे अपने को समा दे, मिटा दे, क्योंकि इसी से आया है, इसी में फिर मिलके आगे जाएगा तू। उग्रा संता हवा महा उप इदम सवनम सुतम, उसमें ऐसे ही डूब जैसे पहले भी समन होकर पवित्र होकर समाया था तो तूने पुत्र बन के जन्म पाया था, फिर इसमें आ और नए पुनः पुत्र बन इन्हीं ज्वालाओं में जन्म ले, क्योंकि निमित्त गर्भ गर्भ नहीं होते, ब्रह्म ज्वालाएं ही गर्भ हैं, वो आदि कुमारी ही सबका गर्भ है, जिसको वैष्णवी महाशक्ति कहते हैं वही सबकी माँ है और वही ज्योत बनकर हम सब में प्रज्वलित है। बाकी तो दंभ जीते हैं, मां तो एक ही है, ब्रह्म ज्वाला ही मां है, वही दुर्गा है, वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, वही पार्वती है, वही ब्रह्माणी है, वही वैष्णवी है और वो आदि कुंवारी है, नित्य कुंवारी है और उसी की हम सब संतान हैं। बनाती हैं ब्रह्म ज्वालाएं, दम्भ जीते हैं, निमित्त जो है वो आसक्त भाव में विधाता होकर वो जीते हैं दम्भ को, विधाता लोग तथा कथित। तो कहा उग्र संता हवामा। अब यहां दूसरे अर्थ में आ जाओ इस ऋचा में। अब ब्लैक बोर्ड छोटा है तो दोनों अर्थ तो नहीं लिख सकते थे, इसलिए नोट कर लो। उग्र भयंकर संकल्प ले, उग्र हो जा। क्या संकल्प ले, वो उग्र उग्रतम हो, अटल हो जाए, कहो कि अब न टलेंगे वो। उग्र संता, ईश्वर में व्याप्त होने के इस भाव को, एक संत की भांति उग्र संकल्प ले, एक तपस्वी के जैसा हो, एक सन्यासी के जैसा रूप ला। उग्र संता हवा महा, क्या अब तो इसी में यज्ञ होना है, इसी में डूब के जीना है, इससे हटके एक सांस न जाएगी अब। ये दोनों अर्थ नहीं लिख सकते, ब्लैक बोर्ड छोटा है। उग्र संता हवा महा, और वेद की ऋचाओं के सप्त धारा अर्थ होते हैं, इसलिए व्याकरण हटा दिया जाता है इसमें, और ये सूत्रात्मक भाषा है, अ लैंग्वेज ऑफ फॉर्मुलेशंस। उग्र संता हवा महा, आज उठा ले संकल्प, जैसे भीष्म ने लिया था आज तो भी संकल्पित हो जा, एक अटल अटूट संकल्प ले। आज इस यज्ञ के सामने सौगंध ले ले, वो जो तेरे अंतर में प्रज्वलित है उसे ही सम्मुख कर और ले ले आज संकल्प, उठा ले शपथ जो टलेगी ना कभी, उपेदम। और ऐसे डूब जा जो अपने संकल्प में, सवनम सुतम, कि संकल्प से नहा, संकल्प से पवित्र हो और उत्पत्ति के लिए, नए जन्म के लिए अपने आप को श्री हरि को अर्पित कर दे। गोविंद भले बुरे हम तेरे, नारायणाश तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। अब तेरे से हटके एक सांस नहीं, एक विचार नहीं, क्या जीना तुझसे हटके। पानी के बिना मछली नहीं जीती और मैं तेरे बिना जी जाऊं तो इससे ज्यादा लज्जित मैं इस योनि को और क्या कर पाऊंगा। गोविंद नारायण आज सौगंध है, आज संकल्प है प्रभु की तुझ में डूबे हम डूबे। गोविंद उपेदम सवनम सुधम, तुझ में निचुड़ गए आज हम, तुझी से उभरेंगे आज हम। मैं पूछता हूं संकल्प में क्या खोट है, क्या घाटा है तुमको। हर सांस सुगंध से भरी होगी, हर धड़कन में सुख ही सुख का भाव होगा, तन से उठती हुई ऊष्मा मां की गोद की गर्माहट का भरी सर्दी में सुख देगी और छुएगी उसके स्पर्श का आनंद लेगी हर कल्पना तुम्हारी। मैं पूछता हूं इस संकल्प में क्या खोट है, क्यों नहीं ले सकते ये संकल्प हम सब, क्यों नहीं मिटा सकते अपने आप को उस सत्य में, जिस सत्य के कारण हम हैं, जिसके कारण सांस और हर धड़कन है। हम उससे हटके, उससे कटके एक घटिया सड़ी हुई जिंदगी विषयों की भरी क्यों जीना चाहते हैं। हम पूछ लें पूरी ईमानदारी से अपने आप से कि जहां अपमान है, कलंक है, अपयश है, रोग है, व्याधियां हैं, हम उसी में क्यों लौट लौट जाना चाहते हैं। उग्र संता हवा महा, ले आज अखंड संकल्प इन ज्वालाओं के सामने, यज्ञ के सम्मुख आज शपथ ले ले, संकल्प ले ले कि गोविंद हम आज तुझ में फिर ऐसे ही समाते हैं जैसे पहले तेरी अग्नियों में समाए थे तो शिशु का रूप पाए थे, आज फिर यथावत समाते हैं। बुला दिया संसार सब, जल गए अतीत हमारे, अब न कोई याद है न सुधी है, कहीं से भी कोई पुकार नहीं आती है। गोविंद बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। उग्र संता हवा उपेदम सवनम सुतम, जैसे सब कुछ बुलाकर जब तुझ में समाए थे तो खिलते हुए सूरज से महकते हुए पुष्प से हम नवजात शिशु का रूप पाए थे। उपेदम सवनम सुतम, आज फिर ऐसे नारायण समाये तुम्हें। इस संकल्प में खोट क्या है, घबराहट क्यों है, देरी कैसी है हमारी, हम पूछे अपने आप से। समय तो जा रहा है, क्षण बीत रहे हैं, जाने कब मौत की एक दस्तक एक आहट होगी और फिर मेरी बारी होगी। संकल्प का क्षण भी तो ना मिल पाएगा फिर, तो अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, बोलो बोलो क्यों नहीं। कि जिस राह में सुख ही सुख है, सुगंध ही सुगंध है, आनंद ही आनंद है, अमृत ही अमृत बरस रहा है, उस राह में मेरे कदम उठते क्यों नहीं। और शर्त यह है कि जलेगा अतीत सारा, हर नाता रिश्ता सब कुछ फूंकना होगा मुझे। गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं ना, गीता हम अलग अलग स्तरों पर पढ़ रहे हैं। एक युद्ध की घटना का उदाहरण उदाहरणार्थ कथा है, दूसरा ये शरीर रथ है, आत्मा कृष्ण सारथी हैं और जीव रूप में अर्जुन हूं, जनेऊ गांधी है, कहानियां दोनों बराबर है। और तीसरी कथा उसकी भी है, वो जो संन्यास लेने आया है यज्ञ के सामने, कहानी उसकी भी है, प्रश्न उसके भी है, सबके उत्तर वेद और श्रीमद् भगवद गीता हमें दे रही है। कहा जला दे अतीत सारे, एक चिता में जल जा स्वयं भी। कि अतीत का वो व्यक्ति सारी उपलब्धियों के साथ भस्मसात हो रहा है, वो नाम नहीं, वो गोत्र नहीं, वो जात नहीं, वो पात नहीं, वो नाते नहीं, वो संबंधी नहीं, उस सबको आज जला रहा हूं। कोई मरता है तो चार लोग आते हैं, कांधे पे उठाते हैं, उसे ले जाते हैं। अरे हमारी मदहोशी देखो, हमने तो खुद अपनी अर्थी उठाई है और स्वयं चिता जलाई है। जला दे अपनी चिता। कि मैन ऑफ द पास्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू एशेस, आई एम नॉट दैट पर्सन, वो आदमी मैं नहीं हूं। अतीत का वो व्यक्ति वो जल रहा है, उसकी सारी डिग्रियां, सारे नाते, सारे संबंध सब भस्मसात हो रहे हैं, सारा अतीत राख हो रहा है और जल रहे हैं सारे नाते रिश्ते और सारा अतीत भस्म हो गया। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, मेरा जन्म तो अब इन यज्ञ की ज्वालाओं में है। उपेदम सवनम सुतम, अब तुम जिस ज्वाला से ही जन्म लेना है, वो व्यक्ति मर गया, इसलिए ज्वालाओं को ही वस्त्र रूप धारण करता हूं, सबकी चिता जलाता हूं। काश तू भी जला दे, जला दे। यदि उसे पाना है तो असत्य को जलाना होगा, तो सत्य आएगा। मैं कह नहीं रहा तुमसे कि असत्य को जलाओ, कह रहा हूं सामने का आ ही जला दो, बाकी सत्य रह जाएगा। बोलो इतना भी नहीं करोगे क्या, कि जगत को असत्य से नहीं सत्य से जिया जाएगा, उसका निमित्त बन के जिया जाएगा। बोलो इसमें भी कोई भारी काम है क्या। जिसे झूठ से कपट से लोभ से बैर से बदले से जी रहे हो, कहो उसे अब गोविंद से जिएंगे, बुरा क्या है इसमें। तो ये कह रहा है कि उग्रा संता हवा मह, आना आज संकल्प ले लें, आज शपथ ले डालें, अगर कुछ भी साहस है, कुछ भी जिंदा है तू अपने में, कुछ भी धड़कने बाकी है, तो उग्रा संता हवा मह, चला आज संकल्प ले साथ मेरे। उपेदम सवनम सुतम, जैसे पहले भी संकल्पित होकर अर्पित हुए थे और जन्म पाया था नया, आज फिर अर्पित होते ब्रह्म ज्वालाओं को और लेंगे अनंत की राह पर एक जन्म नया। उधर नहीं जन्मेंगे तो पतित योनियों में भटकेंगे, बोल किधर जाना है। इंद्रा अग्नि अह गच्छताम, और इसी संकल्प को लेकर अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं में आज चल दे उसमें मिलने, आज अपने आप को मिटा दे उसमें। कि गोविंद अब मेरे रूप में भी तू ही जिएगा, तू ही चमकेगा, तू ही बोलेगा, मैं तुझ में गया, तू मुझ में था, मैं तुझ में समाया, अब दो नहीं है। हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन, वो भाव भी यहां स्पष्ट हो रहा है। और इसी से पहले ऋषि से ही हमने दूसरे सूक्त में स्तुति गाई थी, जब प्राण वायु को बुलाया था, प्राणों को पुकारा था हमने अपने, तो क्या कहा था, वायवा या ही दर्शते में सोम अरम कृता तेषां पाहि श्रुति हवा, कि वायवा या ही, हे प्राण वायु, ऐ मेरे प्राण, आज आवाहन है तुम्हारा उपाचार्य के रूप में, आत्मा आचार्य है तू, पृथ्वी हो जा, उपाचार्य हो जा, अच्छा वाक हो जा, वायव आया ही, हे प्राण वायु, तेरा आवाहन कर रहा हूं, तुम आओ दर्शते में, कि उस यज्ञ में जिससे मैं फिर नवजात शिशु बन जन्मने जा रहा हूं, सुना जिन ज्वालाओं से उभरा था, आज फिर उसी माता की गोद में, उन अग्नियों की गोद में समाने जा रहा हूं, फिर जन्म लूंगा मैं। वायवा या ही दर्शते में, मेरे उस यज्ञ को सींचने के लिए, प्राण पल्लवित करने के लिए, हे प्राण, तू उपाचार्य बन गया, आत्मा को आचार्य बना लिया मैंने, सोम अरम कृता, और सोम ज्योतियों से, जीवन ज्योतियों से उसे अलंकृत कर, आ हम सब समा रहे हैं अपने उस यज्ञ में, बाहर के यज्ञों में बाहर के सारे असत्य को जला दिया है, और सत्य रूप हम इस यज्ञ में प्रवेश पाते हैं, तो इसलिए हे प्राण, आज तू उपाचार्य हो जा, तेषां पाहि श्रुति हवम, आ और आज इस यज्ञ की रक्षा कर, पाही माने रक्षा करना, तेषां उन यज्ञों की रक्षा कर जिसमें हम बनने जा रहे हैं, जैसे तू हर यज्ञ की रक्षा करता है, वो पुष्प भी तो तेरी रक्षा में खिलता है उस पेड़ पर, वो फल भी तो बनता तेरी रक्षा में है, और वो जीव भी तो बनता माता के गर्भ में तेरी रक्षा में है, वो तो जानती भी नहीं बनता कैसे है, खाली हाँ चहक लेती है कि मेरे हैं मेरे हैं, जानता तो तू ही है। तेषां पाहि, उन सब नवजातों की रक्षा कर, उनके यज्ञों की रक्षा कर, कि कहीं वो यज्ञ खंडित ना हो जाएं, कहीं संकल्प बीच में ना टूट जाए, श्रुति हवम, और उसी यज्ञ से जब उत्पन्न हम हों नवजात शिशु के रूप में, अरे तो हम बहुत कोमल होंगे, अपनी रक्षा कहाँ पर पकाएंगे, तो हे प्राण, तू ही उनकी रक्षा करना, क्योंकि अब हम सब तो कार्तिकेय से जन्मेंगे, वो बीज जो नदियों में बहेंगे, जिसे ऋषि पत्नियां खाएंगी, और जिन्हें छह ऋतुएं पालेंगी वन के माता, तभी तो वो कार्तिकेय से जन्मेंगे, तो हम भी तो अब अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं से उत्पन्न होने जा रहे हैं कार्तिकेय से, और जब तक वो जन्म नहीं होगा, ताड़कासुर मरेगा कैसे, ताड़नाओं का अंत कैसे होगा, पीड़ाओं को विश्राम कहाँ मिल पाएगा, तो आज हम अपने ही यज्ञ में स्वयं यज्ञ होने जा रहे हैं, तेषां पाहि श्रुति हवम, आज तो उस यज्ञ की रक्षा कर, और वही आज यहां कह रहे हैं कि उग्रा संता हवा मह, क्या आज हमने भी अपने बाहर जगत की चिताओं को बाहर जला दिया है, सारा अतीत सब कुछ जला है, हवा महा हवन कर दिया है सब बाहर को बाहर ही, उपेदम सवनम सुतम, और फिर अपने ब्रह्म ज्वालाओं में नया जन्म लेने के लिए ही हम तपने को आए हैं, हम डूबने आए हैं उसमें, इंद्रा अग्नि एह गच्छता, क्या आज उन आत्म अग्नियों में ही जाने के लिए, उन्हीं में ही यज्ञ होने के लिए आज हम फिर आए हैं, तो ही आत्मा ही यज्ञ हमारी रक्षा कर, हमें ग्रहण कर, और हमें पुनः रूप दे, जैसे देता रहा है ऐसे ही अब अगला रूप दे। इसी को हमने दूसरे वेद प्रथम ऋषि के दूसरे सूक्त की अंतिम ऋचा में कहा कि कविनो मित्रा वरुणा तू ही जाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसन, कि हे कवि, हे आत्मा, गीतों की भांति, संगीतों की भांति, कविताओं की भांति, जीवन की स्वर लहरियों को सचराचर में जगमगाने वाले हे आत्मा, हे कवि, मित्रा वरुणा, आज प्रलय की ज्वालाओं को मेरे अंतर में प्रज्वलित कर दे, प्रलय की प्रचंड अग्नियों को, उन उग्र ज्वालाओं को जला, और महाप्रलय का आगाज कर दे। वो मित्र वरुण जो द्वादश आदित्य हैं, जो केवल प्रलय काल में उत्पन्न होते हैं, आज मेरे अंतर में प्रकट हो जाए, महाप्रलय का क्षण आए, हर चीज प्रभु में लय हो जाए, प्रलय हो जाए, कोई रूप बाकी ना रहे, सब मिट जाए, सिमट जाए, एक गोविंद एक ज्योति सब बन जाए। कवि नो मित्र हे कवि हे आत्मा, हमारे उरुक्षया घट घट में वास करने वाले जीव मात के हृदय में रहने वाले हे ब्रह्म हे प्रलय की ज्वालाओं को जलाने वाले हे आत्मा हे यज्ञ हे प्राणवायु मित्रा वरुणा आवाहन करो हे आचार्य और उपाचार्य, बुलाओ उस महाप्रलय का आवाहन हो और हम यज्ञ हो जाए। क्या करो दक्षम दधाते अपसम, दक्ष माने अग्नियों के द्वारा यज्ञ की ज्वालाओं के द्वारा अपसम प्रलय और उत्पत्ति को करने वाले, आज तुम उस प्रलय और उत्पत्ति के इस यज्ञ को प्रज्वलित करो, तू तथा विजाता मुझे फिर वर्ण संकर करो। भस्मी के वर्ण से वर्ण संकर हुआ तो अन्न का रूप पाया, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आया, अन्न के वर्ण से वर्ण संकर हुआ तो मानव तन पाया, अब इस वर्ण में भी यज्ञ करो अपसम और तू विजाता देवताओं के देव वर्ण में मेरा जन्म करो। हम उस राह के राही हैं जब रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, जब मार्ग छूट जाते हैं हमारे तो विषय वासनाओं की झाड़ियों और झंखाड़ों में भटक जाते हैं, भटक जाते हैं तो फिर भटकते रहते हैं कोटि बार 84 लाख योनियां, कितने 84 लाख बार भोगते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ये दुर्लभ मानव का तन पाते हैं। अब जो पाया है तो राह क्यों गंवानी है, जिस राह से आए हैं उसी राह हमें आगे जाना है। वही ऋचा है कि उग्रह संता हवा महा उपेदम सवनम सुतम इंद्रा अग्नि एह गच्छता, कि उग्र प्रलय की ज्वालाओं के जैसा उग्र संकल्प लें, जैसे व्याप्त होकर ज्वालाओं में यज्ञ होकर हमने जन्म पाया है, हम एक बार फिर संकल्पित हों और नया जन्म लें। ये दिखावे की पूजा भक्ति, ये दिखावे के नाटक और आडंबर छोड़ दें, आओ आज गंभीर हो जाएं। चलो जो बाकी बचे खुशे क्षण हैं इन्हें तो ईमानदारी से जी पाए। आज आप बेटों के सहारे जीना चाहते हो, मैं पूछता हूँ जिसके सहारे आए थे उसके सहारे कब जियोगे? थोड़ा सा वो रूप भी देख लो, तुम तुम्हारे पूर्वज इतने नपुंसक नहीं थे, इतने कायर और भीरू नहीं थे जितने आज तुम सब बन बैठे हो। गुरुकुल में आए ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य व्रती हुए, फिर गुरुकुल से लौटे गृहस्थ धर्म को धारण किए, तो निमित्त थे वो, आसक्त नहीं थे तुम्हारी तरह। और ये आसक्त धर्म को पता नहीं कहां से तुमने धर्म बना लिया। हमने किसी को जहर को अमृत कहते तो सुना नहीं था, लेकिन अब देख रहा हूं चारों तरफ कि धर्म गृहस्थ धर्म सिर्फ तुम्हारा इतना था कि जैसे ही ईश्वर आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को धारण करता है वैसे ही मुझे एक परिवार को धारण करने का एक मिनी रिहर्सल करना है, न कि आसक्तियों में और विषयों में डूब जाना है। धिक्कार है, लानत है ऐसे गृहस्थ धर्म पर, और उसे तुम धर्म कहते हो। और हर सांस भीख वो देता रहा, क्षण वो देता रहा, बूंद बूंद रक्त वो देता रहा, तूने कौन सा गृहस्थ धर्म धारण किया था? निमित नहीं थे तो क्या थे तुम? और उस झूठ और कपट को धर्म बोलते हो? एक खुली बात करता हूं आपसे कि क्या वो पूर्वज आपके मूर्ख थे, अज्ञानी थे, उन्हें अकल वकल नहीं थी, जो आज आप बहुत समझदार हो गए? और गृहस्थ के बाद उसने तुरंत वानप्रस्थ धर्म लिया कि एक परिवार का होके जी लिया हूं, ईश्वर बन करके ईश्वर के जैसा ही धारण किया है, आसक्त नहीं हुआ, डूबा नहीं, होता तो निकलता कैसे, तुम्हारी तरफ फंसा ना रहता। कहा अब वानप्रस्थ धर्म लेता हूं, जैसे परिवार की सेवा की है अब सारे सचराचर की करूंगा। उसका होके उसी में खोके उसी में डूब के उसका होके करूंगा। और जब 12 वर्ष का वानप्रस्थ किया तो 1 वर्ष का अज्ञातवास लेता है कि कोई असत्य कोई अज्ञान कोई लोग मोह मुझमें बाकी तो नहीं है, अतीत मेरा बुलाता तो नहीं है, तो चल महाभारत लड़ और अग्निवेश हो जा। जीवन को निरर्थक मत कर, इसको इसकी सार्थकता में जी ले। तो वेद की ऋचाओं में फिर लौट आता था पास मेरे, आज आवाज तो मेरी बहुत दूर दूर तक आती है लेकिन मेरी आवाज भी लौट के मुझ तक नहीं आती है, तुम क्या होगे? कैसे आ पाओगे? क्योंकि लौटने वाले को प्राण चाहिए, प्राण उसके उसके पास हो, ना कि फैक्ट्रियों में, दुकानों में, एफडी में हो, मेरों तेरों में हो, वो क्या लौटेगा? खूंटों से बंधा हुआ जानवर मेरे बुलाने पर भी नहीं लौट सकता, आप कैसे लौटोगे? कैसे लौटोगे? लेकिन वो पूर्वज तुम्हारा लौटता था, वो जीवन के मूल्यों को जानता था, वो पैसे के मोल से नीचे जीवन के क्षणों का मूल्य नहीं मानता था। आज आप नहीं लौट पाएंगे। आज आप नहीं लौट पाएंगे क्योंकि आप में संकल्प, आप में शक्ति, आप में ऊर्जा का अभाव है। वो ऊर्जा थी आपके पास, आत्मा देता रहा, आज भी दे रहा है, उसे आपने पैसे में कन्वर्ट कर रखा है, करेंसी में है, विषयों में कन्वर्ट कर रखा है, नाते रिश्ते में है, वो आभूषणों में कन्वर्ट कर रखा है, मेटीरियल में कन्वर्ट कर रखा है। इसलिए बाकी सारे बाजार गर्म हैं, आप ठंडे ठंडे हैं, क्योंकि सारी गर्मी आप वहां जो बांट आए हैं, तो एक मुर्दा मेरी आवाज से लौटेगा कैसे? कैसे पढ़ पाएगा सनातन धर्म के इस अमृत ग्रंथ को, इस अमर राह को? 12 वर्ष का अज्ञातवास, और फिर महाभारत, और फिर सरयू में समाये राम, उस पार सन्यासी होगा, वो राम नहीं होगा। ये अतीत की आपके पूर्वजों की कथाएं हैं और आप उनके वंशज हैं। क्या कभी आपको लज्जा नहीं आती कि इतने महान लोगों के इतने भीरू और कायर वंशज हैं? और वही ये ऋचा भी आपको कह रही है, वेद तो पढ़ा दूंगा लेकिन पढ़ पाओगे क्या? वो ग्रह संता हवा महा उप इदम सवनम सुतम इंद्रा अग्नि एह गच्छता। कि क्या हम में है कोई जिंदा, कोई है जो अपने तक बैठा हुआ है, कोई है जो विषयों के अंधेरों में खो नहीं गया है, कोई ऐसा लुटा पिटा है इस भीड़ में, कोई है जो जागता हुआ है, जो सोया नहीं है, जो सुन लेगा और संकल्पित होगा कि आज कसम खाएं कि गोविंद में डूब जाएंगे, गोपाल में समा जाएंगे, उग्र संता हवा महा, और आज उसकी यज्ञ की ज्वालाओं में हम अपने आप को धन्य करेंगे, आज धो डालेंगे, उप एदम सवनम सुतम, आज ऐसे ही उसमें मिलेंगे जैसे पहले शिशु रूप पाने के लिए उन ज्वालाओं में खोए थे, आज ऐसे ही कृष्ण रूपी ज्वालाओं में समाएंगे। इंद्रा अग्नि एह गच्छता, और इन महान अग्नियों में आज ऐसे ही हम जाएंगे। कैसे जाएंगे? जैसे चौथे सूक्त में कहा था कि उत ब्रवंतु नो निधो निरियंतश्चिदारत दधाना इंद्र इद्दुआ, पहले ऋषि में है, उत संशय ब्रुवंतु बनावट झूठ कपट दंभ ढोंग, उत संशय मेरा तेरा अपना पराया नाता रिश्ता ये सब बकवास, उत ब्रुवंतु नो निधो निंदा असत्य ज्ञान फलाना अच्छा वो बुरा, निरियंतश इन सबसे दूर हट गए, सबको जलाया है हम, चिदारत मन को एक ही भाव में हे गोविंद आप ही में स्थित किया है, दधाना इंद्र इद्दुआ आज नारायण हमें, हे कृष्ण अग्नियों आज हमें ऐसे ही धारण करो जैसे समिधाओं को यज्ञ की ज्वालाएं धारण करती हैं, कि समिधा जब यज्ञ की अग्नियों में आती है तो समिधा नहीं रहती है, लपट हो जाती है। नारायण हम आप में ऐसे समाएं, समिधा से समाएं कि लपट लपट हो जाएं। इंद्रा अग्नि एह गच्छता, कि इन महान अग्नियों में हम उसी की भांति व्याप्त हो जाएं, चले जाएं, ऐसे जाएं कि फिर लौटे ना कभी। दो रास्ते हैं हमारे सामने, एक पितृयान है जहां आवागमन है, जहां पतित योनियां है, जन्म जन्म के भटकाव है, एक देव देव माने आत्मायान है जहां आवागमन नहीं है। आज का ये ऋचा हमारे जीवन का संकल्प है, इसी की भावना से आए हम सीधे बैठ जाएं, पलकों को चुका दें और उनके मनोहारी रूप का ध्यान करें, उनमें डूब जाएं। अगर कोई जिंदा है, अगर किसी पे संकल्प शक्ति और ऊर्जा बाकी है, तो आप संकल्प लो कि कृष्ण में, कृष्ण के होकर, कृष्ण में डूबकर, कृष्ण में खोकर अब हम वही बनकर जिएंगे। हम इस धरती का सुख बनेंगे, किसी को पीड़ा नहीं देंगे। जहां रहेंगे उसके निमित्त बनकर रहेंगे, घर में घर की सेवा करेंगे तो भी घर को प्रभु का धाम जानकर, मेरा तेरा जान के नहीं। बाहर निकलेंगे तो उसी भाव से सबकी सेवा करेंगे, वन में आएंगे सचराचर की सेवा में बैठ जाएंगे, एक भाव कृष्ण भाव रहेगा और रहेगा कि गोविंद आप ही कर रहे हो, हम तो मात्र निमित्त हैं। उसी निमित्त भाव से हम जीते रहेंगे और उनके रूप रस माधुरी में, उनकी ज्योतियों में ही हमारा वास रहेगा। हर सांस हर क्षण जीवन का मेरा तप और साधना में गोविंद के मनोहारी रूप में तपता रहेगा, उसी की मुस्कुराहट बन के जिएंगे, उन्हीं में समाये रहेंगे। सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें, गोविंद हरि हरि ओ नारायण, हे नाथ हे हरि।